تفریق کی ہے. امام مسلم نے یہاں دو روایتیں اور ذکر کی. ایک میں وارد ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ دعا پڑھتے تھے تو فرمایا لا الہ الا اللہ, آپ نہیں پڑھتے تھے وہاں سفر سے آئے تو پڑھتے. اور ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کان صلی الرحیم ویزید ماشاء اللہ. ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. حاصل سب کا ایک ہے کہ یعنی حضور یوں تو صلاۃ الضحیٰ ادا کرتے نہیں تھے, البتہ سفر سے آتے تو پڑھتے تھے, کبھی چار رکعت پڑھتے اور کبھی زائد, اور آپ مداومت نہیں کرتے تھے. ہاں میں پڑھتی ہوں یعنی مداومت کرتی ہوں. چلیے صلاۃ الضحیٰ فی الحضر کا بیان. امام بخاری کا مقصد یہ ہے حضر میں صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے, اگرچہ یہ واجب نہیں ہے. صلاۃ الضحیٰ کے مسئلے میں اختلاف ہے. ابن بہت اقوال ہیں, میں یہاں سے فقہائے مذاہب اربع کے اقوال نقل کروں گا. علامہ ابن حمام نے تحریر میں لکھا ہے سنت. ابن امیر حاج حلوی فرماتے ہیں مندوبۃ للامت علی القول الاشبہ, اور مالکیہ فرماتے ہیں موقد ہے, مراد ان کی مندوب موقد ہے, اس لیے کہ ان کے یہاں سنت موقدہ صرف چار نمازیں ہیں, وتر, عید, کسوف, استسقاء. اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے, اور حنابلہ کے اس میں دو قول ہیں, ابو الخطاب موفق ابن قدامہ اور صاحب شافی وغیرہ کے کہتے ہیں مواظبت مستحب ہے, اور مجد ابن تیمیہ وغیرہ فرماتے ہیں مستحب و حبن. احمد ابن قیم نے امام احمد سے ہی ایک روایت نقل فرمائی ہے, اور ان کے اصحاب نے اقبال ہی کو مستحب لکھا ہے, کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہاں ایک اشکال بظاہر ہوتا ہے, وہ یہ کہ امام بخاری نے صلاۃ الضحیٰ کے متعلق جو ترتیب قائم کی وہ یہ کہ پہلے تو کہا صلاۃ الضحیٰ کی سفر, پھر کہا من صلی الضحیٰ وراہ واسعاً, اور پھر فرمایا صلاۃ الضحیٰ فی الحضر. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر ترجمہ معکوس مقرر کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ صلاۃ الضحیٰ فی الحضر وجود ہے, اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ فی السفر کو ذکر کرنا چاہیے, وہ بھی وجود ہے, اور اس کے بعد ملنگ اسلم کو ہلانا چاہیے کیونکہ وہ عزم ہے. اس کا جواب یہ کہ امام بخاری نے پہلے صلاۃ الضحیٰ کے سفر کو ذکر کیا کیونکہ وہ قدیم الوقوع ہے, اس کا دار مدار سہولت پر ہے, اور اس کے بعد مصنف نے اسی کی مناسبت سے یہ ذکر کر دیا کہ صلاۃ الضحیٰ واجب نہیں ہے, چونکہ سفر میں واجب نہیں اس لیے حسب سہولت پر ہی گئی. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو سفر میں غیر واجب ہونے سے, اگر میں غیر واجب ہونا لازم نہیں آتا, لہذا مصنف نے بتا دیا کہ حضر میں واجب نہیں, اور جب فارغ ہو گئے اس حکم سے تو پھر ترغیب کے لیے صلاۃ الضحیٰ فی الحضر کا ترجمہ لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الضحیٰ کے باب میں 20-25 احادیث منقول ہیں, حتیٰ کہ ابن حریر قبری وغیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہیں درجہ تواتر کو پہنچ گئے. چلیے اور من الانصار، یہ حضرت کے بعد، حضرت انس کے بعد ہم اعمام تھے، سچاؤں کے شریفی زور سے پہلے دو رکعت پڑھی جائیں گی، یہ دو رکعت شافعیہ حنابلہ کی ہم موکل ہوں، انتیہ کی ہوں چار رکعت موکل. امام بخاری میں اس میں دو اور چار دونوں کی روایات ذکر کی، ابن عمر کی روایت سے دو کا ثبوت ہوتا، عائشہ کی روایت سے چار کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ کی روایت اس لیے ذکر کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دو ایسی واجب نہیں کہ ان پر اضافہ کرنا جائز، یا یہ کہا جائے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ دو تو سنت موقعہ ہے اور دو غیر موقع ہیں. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ اختیار پر ہے، آدمی دو پڑھے یا چار پڑھ لے سب جائے ہے. اور یہ لکھا ہے کہ عام احوال میں حضور چار رکعت پڑھتے تھے اور بعض وقت دو، چلو زمانے جمع کیا ہے دو رکعت گھر میں پڑھتے تھے، دو مسجد میں پڑھتے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال حدثني مرقد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبه بن عامر الجهني فقلت انا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب فقال عقبه ان كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنع بلاء غیر مقدر آدمی اگر پڑھ لے اس میں وبن الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة النوافل جماعة نوافل کے بعد نماز ادا کرنے کا بیان نوافل کا بعد نماز ادا کرنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ سے مطلق جائز ہے اور یہی مشہور قول ہے حنفیہ کا مشہور قول کراہت کا ہے محمد ابن حسن نے کتاب الرسم میں اس کی تصریح کی ہے خلاصہ نے محمد ابن حسن سے جواب نہیں دیا اس لیے بعض علماء حنفیہ کہتے ہیں کراہت کا قول محمود عادت اگر نقل میں جماعت کی عادت بنا لی جائے تو کراہت ہے اور نیچے پاپن گار پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حنفیہ کے کام کو کھا کہتے ہیں تداعی مقروض ہے اور جس کی شرط یہ ہے کہ جماعت تین سے جائے اور اگر تین تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ابن حبیب مالکی بھی اسی بات کے قائل ہیں امام مالک سے مشکور تو یہ ہے کہ جواب کے قائل ہیں لیکن محققین مالکیہ یہ فرماتے ہیں مکان مشکور میں نقل کی جماعت مطلق مطلوب ہے اور غیر مکان مشکور میں دو اور تین سے زیادہ ہو جائیں تو کراہت اور انابلہ کے دو قول ہیں علامہ موقف ابن قدامہ اور عام انابلہ دو کہتے ہیں رقم مباح اور علامہ مجد الدین ابو البرکات ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد القوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے استاد فرماتے ہیں جماعت کی نوافل میں کوئی کراہت نہیں جب تک کہ آدمی اس کی عادت نہ بنائے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے خلاف جماعت کے نوافل کے جواز کے قائل ذکر ابو انس وعائشہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن هشام قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن ربيع الانصاري کے جس کو باب المساجد لکھی گئی آ چکی اور وہاں اس کے مزاق پر بفر لے حاجت کلام وقال مجد المجاب وجد امير كان في دار فزان محمود بن الوسن اخبر مالك بن انصار رضي الله تعالى عنه وكان من مسجد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت اصلي لقوم بني طالب وكان يحل بيني وبينهم معلمين جاءت الامطار فيصف علي اشتياق في ولا مسجد بني رسول الله اني نگاه تغير قاسم من نگاه كمزور وإن الواد الذي بيني وبين قوم يسير إذا جاء في الأمطار فيشق عليه الشعر في اجتياز وقبض كان ميري وميري قوم كما بين المالا جو ابھر جاتا ہے بارش سے تو اس کا پاک کرنا اس کے لیے سواد ہی ہوتا ہے اپنے اپنی طرف کی وجہ ہے ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ منافقین سے دوستی رکھتے ہیں, انہیں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول جب ان کے اخلاق کے ایمان کی شہادت دے دی تو اس کے بعد کسی کو ترجیح کی گنجائش نہیں, اور منافقین سے جو ان کا رب ضرب تھا اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان سے ان کا قرابت کا تعلق ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی نئی ذاتی مصلحت, اور ہو سکتا ہے کہ اسلامی مصلحت کی بنیاد پر وہ یہ سب کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کریں تو اس کو ہم کو علم دے سکتے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله تبين في يوم تبين ذلك وجه الله لي. قال محمود الله تعالى نے حرام کر دیا نار پر اس شخص کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کیا. یہ حدیث مرجیا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں ایمان نجات کے لیے کافی. خوارج معتزلہ اس طرح کی روایات کا ختم انکار کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت اس کی مناسب توجیح کرتے ہیں. ابن اتحاد دوہری رحمت اللہ علیہ سے امام مسلم نے نقل کیا ہے اس قصے کے اختتام پر, تم منزلت بعد ذلك فرائض محمود مرا من الامر قد انتهى اليك ومن شاء الله فلا تتركه. یہ توجیح سعید بن مسلم و قحاف بن ابراہیم سے منقول ہے. حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا ابتدائن سے تعلق کے فرائض لازم نہیں قرار دیے گئے تھے, مگر شکار یہ ہے کہ مضمون امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کیا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنسار کے لیے حضرت خیبر کے وقت مسلمان ہو کر حاضر ہوئے ہیں. اس وقت عام پر آئے نازل ہو چکے تھے. نمبر دو, بال کہتے ہیں یہ حدیث شریف محمود شخص پر جو کلمہ پڑھے اور کلمے کا حق ہی ادا کرے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء سے یہ توجیہ منقول ہے. نمبر تین, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے اور اس پر وفات ہو جائے, یا ایمان لے آئے اور اس وقت اس کی وفات ہو جائے. یہ توجیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے, لیکن متین وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا ہے, اس لیے کہ ابوذر کے قصے میں یہ واری بڑے حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا جنہوں نے اس پر حرام ہو جائے گی, تو ابوذر نے کہا کہ بنا ہوں سر. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کے دخول اولی پر محمول کیا, اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس کو یا تو شخص پر محمول کیا جائے جو اپنے گناہوں پر نازل ہو کر قائل ہو جائے, یا ایسے شخص پر محمول کیا جائے جو اسی وقت ایمان لایا اور وفات پا گیا. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں مطلقاً اس میں نار سے وہ طبقہ مراد ہے جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہاں تحریم تعبیر مراد, اور بعضوں نے یہ جواب دیا ہے کہ نار کے حرام ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جملہ اس پر ہو جائے گی. اگر آدمی سارے گناہوں سے بچتا رہے, سارے فرائض ادا کرتا رہے, تو اس کو جو پھولے اولی حاصل ہوگا. اور اگر کوئی آدمی سارے گناہوں سے نہیں بچتا, فرائض کو تاری کرتا, تو ایسے شخص کو جو پھول حاصل ہوگا جنت کرے گی سدایات ہونے کے بعد. خلاصہ یہ کلمہ کی تاثیر کے لیے بھی ہے, دماغ حرام ہو جائے آدمی جنت میں چلا جائے, مگر اس تاثیر کے ضرور کے لیے شرط یہ ہے کہ شرائط موجود ہیں اور موانع مرتب ہیں. شرائط تو فرائض الہیہ اور موانع محرمات ہیں. آدمی شرائط کا اہتمام کرے اور محرمات سے اجتناب کرے. واللہ تعالی اعلم. قال محمود بن نبي فحدثنا قوما في موضوع الجبال كان بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه التي توفي فيها يزيد بن معاويه. التي توفي في مراد السيغزوه السنتينيه جسم 50 هجري من هو وبعد اس کے بعد تیسری سیلی. ویزید بن معاویہ تعالی کی جانب سے نہیں بان کر رہا علی ابو ایوب بان کر رہا علی ابو ایوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر انکار کیا اس لیے کہ حدیث ان احادیث کے خلاف ہے جس پر جس نے معاصی کے ارتکاب پر مومنین کی تعظیم کا ذکر ہے. احادیث شفاعت کا کہ منافی ہے لیکن اس کی توجیحات وہ ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا. چلیے قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله عليه يسلمني ان سلمني حتى ادخل من غزوتي انا قال عنها اخبار الله بن وجدته حيا في مسجد قومي فقبلت فاهلت بحاجه الى ابي عمر منكم من منك حتى قدمت المدينه فاتيت بني سالم فاذا اعتبار شيخنا عمر سالم قال اعتبار شيخنا عمر سالم قال فلما سلمني دخل عليه صلى الله عليه وسلم واخبرته من شیخ کے فرماتے ہیں امام بخاری اللہ علیہ پریوار سے ایک خاص اختلاف کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ کہ تین عمر کی حدیث میں جو مسلم کی اس بار میں درج کی ہے یہ علی کی ہوئی کہ تم نے سلاد کی ہے. سلاد سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے. اکثر حضرات کہتے ہیں سلاد نافلہ مراد ہے اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس کا فریضہ سے تعلق اور مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اپنے گھر میں فرائض پڑھ لیتا کہ گھر کے لوگ جو مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں وہ فریضہ کے معلومات ادا کرنے کی فضیلت حاصل کر لیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تطوع کا ترجمہ لا کر اشارہ کر دیا کہ حدیث کا نقل سے تعلق ہے. یہی امام نووی وغیرہ نے ثواب قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ کے بعد سے بیان کیا کہ آدمی کو نوافل گھر میں ادا کرنا چاہیے. جو نوافل شعائر اسلام ہیں جیسے عیدیں خوشی استسقاء وغیرہ وہ تو گھر سے باہر رکھنے ہوں گی اور جو نوافل شعائر اسلام میں سے نہیں مطلق نوافل وہ گھر کے اندر ادا کرنا افضل ہے. مسلم کے حدیث میں قائم افضل اخلاق البر مر کی بیت ہی الا مکتوبہ. امام مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں اور سفیان الثوری کہ نوافل لیلیہ کا گھر میں ادا کرنا افضل ہے اور اسود میں امام نے احمد سے نقل کیا ظہر کے بعد کی جو سنتیں مسجد میں پڑھی جائیں گی اور فجر سے پہلے اور مغرب کی بعد کی سنتیں گھر میں پڑھی جائیں گی. عبداللہ ابن احمد نے محمد ابن عبدالرحمٰن ابن ابی غیلہ سے نقل کیا ہے کہ مغرب کی سنتوں کا گھر میں پڑھنا ضروری ہے. جو مسجد میں پڑھے گا سنت کی ادا نہیں ہو. عبداللہ ابن احمد نے جب یہ قول امام احمد سے نقل کیا کہ امام نے اس کی تحسین کی اور فرمانا احسن ما قال اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے حضرت کعب بن عمرہ سے نقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر کی صلاۃ الفجر. اور امام احمد نے امام ابو داؤد نے مطلب کیا بعد مجھے اسحاب علیہ السلام امام احمد نے محمود ابن ربیع سے نقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو آتے ہیں بتاتا ہوں کہ بھولی کی بھولی کی تم اللہ تعالی عالم پہلے آ چکی حدیث کے اجزاء پر بخر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس کرنے میں طلبات سے مسجد حرمین میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ اس بار میں دو حدیث فرمائی. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں ابو ہریرہ سے منقول ہیں. حدیث نمبر دو میں تو صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی کا تذکرہ, لیکن حدیث نمبر تین حدیث نمبر ایک میں مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصا تینوں کا تذکرہ. تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ترجمے میں صرف مسجد مکہ اور مدینہ کو ذکر فرمایا. اس اشکال کا جواب ظاہر ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ صرف مسجد حرمین کو ذکر کرنا چاہتے, مسجد حرمین میں نماز پڑھنے کی فضیلت ذکر کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے ابو ہریرہ کی جہاں پہلی کی جسم تاجر سلاسہ کا ذکر ہے وہی مسجد دوسری ندی کی ذکر فرمائے جس میں صرف مسجد حرمین کا ذکر ہے, یعنی مسجد حرام مسجد نبوی کا. مگر سوال یہ ہے کہ جب پہلی حدیث میں تین مساجد ایک ساتھ ذکر نہیں تو تینوں کو کر دیں انہیں ساتھ کیوں نہیں ذکر فرمایا مسلم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیت المقدس کو چلیے حلق کر دینا تو نہ کچھ فرما دیا اور مسجد حرمین کو ایک سال ذکر فرما دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب حدیث میں تینوں مسجدوں کا ایک سال ذکر ہے یا تو تینوں کو ترجمہ میں ایک سال ذکر کرتے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ ترجمہ لاتے, اس کی کیا وجہ ہے کہ مسجد حرمین کو تو ایک ترجمے میں ذکر کر دیا اور بیت المقدس کی مسجد کو الگ ذکر فرما دیا؟ ہمارے یہاں شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کا بیان تو دیا ہے کہ اس میں امام بخاری نے اسے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے مساجد ثلاثہ میں کسی عبادت کی نظر مان لی تو یہ نظر اگر اطلاق لاوی ہو جائے گی ہمارے نہیں, اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے فرماتے ہیں نظر لازم نہیں, لیکن تمام امت نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے اور وہ لوگوں کے قائل ہیں. البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے کہ آیا تینوں مساجد کی نظر لازم ہوگی یا بعض کی ہوگی بعض کی نہیں ہوگی. حضرت امام مالک امام شافی کی روایت ہوئے تھی امام احمد ابن حنبل ذکر ابن حزیل ابو یوسف کی غیر روایت رسول فرماتے ہیں تینوں مساجد کی نظر لازم ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ تینوں مسجدیں ایسی خصوصیت کے حامل جو دوسری مساجد میں نہیں پائی جاتی. ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمین کی مسجد کی نظر لازم ہو جائے گی, اس لیے کہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے تو شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی کہ اگر اللہ آپ کے یہ مکہ فتح کر دیں گے تو میں بیت المقدس میں دو رکعت پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اصل یہ تھا یہاں پڑھ لو یعنی مسجد میں یہ کافی ہو جائے گا. اسی بات معلوم ہوئی کہ مسجد بیت المقدس کی نظر لاگ نہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کرنے کا امر فرماتے اور علی اطلاق نظر غیر معتبر بھی نہیں اور محبوب بیان کے مقام میں سے ایک نکلتے اور یہ فرماتے کہ تم نے مساجد کی کیا نظر مان لی, اس کا کیا اعتبار ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام کی نظر لازم ہے, اس لیے کہ وہ مسجد ایسی ہے کہ اس میں جو فضیلت ہے وہ کہیں نہیں ہے, لہذا اس کی نظر تو لازم ہوگی اور باقی مساجد کی نظر لازم نہیں. مسجد نبی میں بیت المقدس میں اگر کسی نے نظر مانی تو مسجد نبی میں ادا ہو جائے گی, مسجد نبی میں اگر نظر مانی تو مسجد حرام میں ادا ہو جائے گی. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسجد مکہ و مدینہ کو ایک ساتھ جوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسجد حرمین کی نظر لازم. حضرت نے دیر کی بات بہت عجیب کہی لیکن غور قدر مسئلہ یہ اگر مقصد مسل میں مسئلہ نظر ہوتا تو اس کو نوافل صلوات کے بیان میں کیوں ذکر فرماتے, اس کو اس یہاں کے بجائے ابواب المحور میں ذکر فرماتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ ضعیف معلوم ہوتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرمین کو جو احساس ہوا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہی دونوں مساجد کا امت اسلامیہ سے تعلق ہے. مسجد حرم مسجد حرام مکے میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور منشا ہے, وہاں آپ کو نبوت ملی. اور مسجد حرام سے حج طواف کا تعلق ہے اور مسجد نبی مدینے میں وارد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, وہیں آپ کی آخری زندگی ہوئی, وہیں آپ ہمیشہ کے لیے استراحت فرما رہے ہیں اور وہاں لوگ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور مسجد بیت المقدس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کا تعلق, نہ منتن کا تعلق, اور نہ کسی مسجد شرعی کا تعلق. اس لیے امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا, الگ کیا. تذکرہ اس لیے کیا کہ اس کی فضیلت والی اور بہرحال بیت المقدس شام میں واقع ہے اور وہاں ارض محشر و منشر ہے اور وہاں انبیاء کا منتن ہے. لیکن اسلام عمال اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور غیر حکومت اللہ سے بھی صحیح سے چار حدیثیں سنی چلو بھوٹان گدا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں حدیثیں آگے آ رہی ہیں. چلیے شدر حال کی یعنی فکر کی اجازت سے تین مساجد کی طرف مسجد حرام سے رسول اور مسجد اقصا المسجد الحرام. مغربی نظر کشی میں مسجد حرام کی تعلیم میں سات اقوال نقل کیے ہیں. نمبر ایک اس سے مسجد مراد ہے, نمبر دو پورا حرم, نمبر تین مکہ, نمبر چار کعبہ, نمبر چار کا پانچ کعبہ اور پھر نمبر 6 کعبہ اور مسجد اور نمبر 7 حرم و عرفہ مراد. لیکن محققین نے ان کے اس کلام میں کچھ اشکالات کی ہیں جو سمجھدار آدمی اور اس استقبال رکھنے والے کے لیے ظاہر ہیں. مسجد الرسول اور رسول علیہ السلام میں علیہ السلام واحد کر مراد اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف رسول کہنا مقروض ہے بلا عبادت کے, اس لیے کہ لفظ رسول مطلقاً قاصد کے معنی میں آتا ہے, خواہ و اللہ کی طرف سے نبوت کا شرف رکھتا ہے یا نہ رکھتا, لیکن یہاں کوئی کراہت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں مسجد کی عبادت رسول کی طرف کی گئی. تو کلمہ اس بات کا ہے کہ یہاں پر رسول سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد. مسجد الاقصیٰ, الاقصیٰ رات کے معنی میں ہے, یہ موصوف ہے, اس کا موصوف محمود ہے, اے مسجد المقام الاقصیٰ. مراد اس سے مسجد بیت المقدس ہے. اس کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے بہت دوری پر واقع ہے, مسجد نبوی کے بالمقابل کافی دور ہے. اور اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا زمانے بنا کافی فاصلہ رکھتا ہے. 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی تھی. کتاب الانبیاء میں انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. جاہلین اس طرح کا انتظار کرتے ہیں, آنا نہ جانا نام کی سمارکاں, سارے مہاراشٹری, سارے گجراتی, سارے تھرڈیئر بنگالی, سارے کشمیر کشمیر پہ ایک ہی ہے, بچے ہی مراد سب کی کم وقت. چلیے چلیے آپ تفریح شروع کی تھی بیچ میں جملے معترضہ, آپ کو تفریحی جملہ ٹوٹ گیا. لیکن کیسے بات کا حدیث کہتا ہے اسے جیسے معلوم ہوتا تو بیچ ہی دیکھ رہا ہے. چلیے کبھی اگر جو ہے درد نہ ہوتا کہ تیری گردن کٹ جائے گی تو مار دیتا نہیں. ایک درست کا قصہ ہے بہار بچے فارسی کے کتاب میں, ان سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضرت خدا بادشاہ احکام شرعیہ پر عمل نہیں کرتا اور شاید یہ کہ دار الخلافہ کو باز گزاری نہیں کرتا ہے, کیا کہا یہ آدمی. اور ماننے لگے ہیں کہ یہ ایسا چھڑی اٹھائی اور یہ پھینکا, جا اس کی گردن کاٹ دے. بس وہ چھڑی ایک دم پوری اور بادشاہ کی ان گردن بھائی یہ عجائبات لوگ گزرے ہیں. ایسے تو تھے پاکستان میں بزرگ تھے جو بہت پہلے مولانا جی نے نام سناتے تھے, جب لوگ ان سے کہتے ہیں حضرت غلام بیمار ہے دم کر دیجیے, پوچھتے ادھر ہے لوگ بتاتے ادھر ہے تو فرماتے کہ اتنی بڑی چھوٹی ہوگی بچے بازوں کی طاقت کے لیے بہت زبردست ہے. ابھی اسی وقت کا قصہ حکیم خام اللہ صاحب مقبول نے قصہ سنایا جو حکیم کلیم اللہ علی وحی کے والد ہیں, کہ میں نے خط لکھا ہے تقوی شاہ رسول اللہ صاحب کو کہ حضرت قلا راجہ صاحب بیمار میں حالت ان کی یہ قاصد پرچہ لے کر پہنچا تو حاصل کے بعد حضرت چارپائی پر تشریف کرنا تھی, پرچہ پڑھ کر آنکھیں بند کر پھر آنکھ کھولی تو اس شخص نے کچھ بات کرنا چاہیے اپنے اشارے سے منع کیا, پھر آنکھ پھر سے دوبارہ آنکھ کھولی سے آنکھ بند کر دی, اس کے بعد آنکھ کھول کے حضرت پرچے کی کچھ پر جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے انہیں جو کچھ مقدر ہے وہ تو رکھتا ہے, کسی کو اس کے سامنے نہیں چلتا. جب پاسی پہنچ کر کہتے تھے اور ادھر راجا صاحب کے منہ سے کلمہ جاری ہوا، جب پاسی پہنچا لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے پہنچے، کب پہنچے، کیا ہوا. معلوم ہوا جس وقت راجا صاحب کے منہ سے کلمہ جاری ہوا اسی وقت حضرت نے آنکھ بند کی. آنکھ بند کر کے اتنے زور کا اثر ڈالا کہ وہاں کہاں حضرت الہ آباد میں، کہاں وساد علی گڑھ میں، اور ان کے منہ سے کلمہ جاری ہوا. اسی طرح حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک پریشانی کی جگہوں نے حضرت پر مقدمہ کیا تو حضرت کو کچہری جانے سے بڑی گھبراہٹ. ایک ساتھ کے جج لکھا ہے، ان کا نام ہے شبلی. جب ان کے یہاں بات پہنچی ان کا حضرت کو کچہری نہیں ہاری، کوئی طاقت نہیں، چونکہ بڑے قانونی آدمی قانونی قائم سے بات حصہ کر لیا. حضرت بہت خوش ہوئے، مقدمہ کب ہوا اور خوش کب ہوئے. ایک دن الہ آباد بیان فرما رہے تھے، ایک دم فرمایا اللہ والے اپنے محسنین کو بدلا دیتے ہیں جج شبلی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. کافی تھے چار گھنٹے کے بعد ٹیلی گرام آتا ہے یہ کھلا وقت جج صاحب کا انتقال. معلوم ہے یہ وہی وقت ہے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ والے اپنے محسنین کو بدلا دیتے ہیں. لیکن بھائی یہ کچھ اور قسم کی روح تھی، نیڈنگ خاص کم کرنا ٹھیک آتی، نیڈنگ خاص. اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ نیڈنگ تھرڈ کم کرنا، نیڈنگ عام کم کرنا. ہماری کمپنی عجیب ہے، کمپنی کا مالک اور چلانے والا اور بنانے والا تو ایک ہی ہے، لیکن بہرحال پرزے جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسا پرزا ویسی پیر، تو اس لیے بھائی ویسے اب آپ لوگ کون سے پرزے ہیں کہ یہ کیا یعنی مطلب بالکل تھرڈیت پرزا. دیکھیں ایک پرزا یہ بھی ہے باورا پرزا، ان کی شکل دیکھیں من اجائی کا اور فرائض العصر. الشیخ رہبر عالم کیا کرے نام ہے؟ رہبر عالم. اب ٹی وی ان شاء اللہ رہبر عالم ہی ہو جائے گا. اور یہ شیخ کون؟ باولت الزمان کشمیر کے. شہر یہ کہاں سے کہاں بات سنانے گی، کم وقت ایسے نہیں دیکھا کرو کوئی ہی نہیں ہوتی ہے. ان کو کیا معلوم کی کیا تکلیف ہو جاتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی کہیں اجازت رہتی نہیں، صرف مساجد ثلاثہ کی طرف سے کر کے گنجائش. حالانکہ اصولے شریعت سے بہت عزت معلوم ہوتی ہے. دیکھیے حج عمرہ کے لیے سفر ضروری ہے، جہاد کے لیے سفر ضروری ہے، تحصیل علم کے لیے سفر ضروری ہے، اجزاء قاری کے ملاقات اور سلارمی کے لیے سفر مطلوب ہے، تجارت کی غرض سے سفر ظاہر ہے، اور دوسرے دین اس بار جو اپنی جگہ جائے. اس اشکال کی وجہ سے لوگوں نے اس حدیث کی مختلف تعویلات کی. نمبر ایک، بعض کو کہتے ہیں حدیث میں عشق دلحال کو ذکر کیا گیا جو خاص فضیلت رکھتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی فضیلت مساجد ثلاثہ کی طرف سے تیرے حال کر دینا ہے، اور لوگوں میں وہ اعلیٰ درجے کی فضیلت نہیں ہے لیکن یہ توحید بالکل ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ قوم اسلام پر کوئی حملہ کر دے تو اس کی حفاظت کے لیے نکلنا اور جہاد میں جانا بڑا اہم فریضہ ہے۔ اور نمبر دو، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مسئلہ نظر سے ہے، لیکن حدیث میں نہ نظر کا کوئی ذکر ہے نہ تذکرہ، اس لیے اس کے ساتھ خاص تخصیص کر دینا محض اس لیے کہ خطابی اور ابن عبد البر نے اس کو لکھ دیا بہت مشکل ہے۔ نمبر تین، بات کرتے ہیں اس کا تعلق اعتکاف سے ہے، اور آدمی کو اگر کہیں اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر مساجد ثلاثہ میں اعتکاف کرنا چاہے تو الگ بات ہے، کہ ان کا کوئی عدیل و بدیل نہیں ہے۔ نمبر چار، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا تعلق طلاق سے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے کسی مسجد میں سفر کر کہیں سفر کر کے کسی مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں، سب مساجد برابر، صرف مساجد ثلاثہ کو یہ خوبی ہے کہ آدمی وہاں سے حال کر کے جا سکتا ہے۔ اور اس کی تائید کے لیے مسند احمد کی ایک روایت کو پیش کیا گیا تھا، تنبغی للمتی ہیں مشدر حالہ الی مسجد۔